nawet 2 miliony. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka Gwiezdna Kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, w czwartek mamy 26 dzień września, godzinę 6 na zegarach, a serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Jeszcze nigdy nie spadło tak wiele deszczu. Premier przedstawił w Sejmie informacje na temat powodzi. Przeżyli dezinformacje na temat powodzi. Służby zatrzymały dwóch Polaków. Lublin został wybrany na Europejską Stolicę Kultury 29. To wielki sukces i szansa na rozwój. Premier Donald Tusk przedstawił wczoraj w Sejmie informacje na temat działań rządu w związku z powodzią. Mówił, że według wstępnych ocen zalanych i zniszczonych lokali mieszkalnych jest prawie 10 razy mniej niż w trakcie powodzi z 97 roku. Szef rządu obiecał też 23 miliardy złotych na zniwelowanie skutków powodzi. Mówił również, że powodzianie oczekują od polityków solidarności, a nie partyjnej bijatyki i że najważniejsze jest skupienie się na pomocy osobom poszkodowanym. W naszej polskiej historii zawsze sprawdzaliśmy się jakoś i zdawaliśmy egzamin wtedy, kiedy w takich dramatycznych momentach pokazywaliśmy, że jesteśmy z tymi ludźmi i że staramy się cały nasz czas poświęcić pomocy dla nich, a nie uprawianiu takiej polityki na nieszczęściu innych ludzi. Także dzisiaj mamy wszyscy bez wyjątku szansę, żeby ludzie uwierzyli, że naprawdę tak jest. Premier zapowiedział też audyt w sprawie powodzi, podkreślił, że według badaczy jeszcze nigdy w dziejach nad tą częścią Europy nie spadło tak wiele deszczu w tak krótkim czasie. Służby zatrzymały dwie osoby za szerzenie dezinformacji dotyczącej powodzi. O ich zatrzymaniu poinformował w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. 25 i 28-latek, które do dezinformacji zbudowały cały system. Powstał on w ciągu 4 dni. To Polacy, którzy zakupili kilkadziesiąt komputerów, zbudowali system kilkudziesięciu kart SIM, które pracowały z różnymi telefonami i w ciągu ostatnich dni w internecie z pełną premedytacją dokonywali dezinformacji. Zatrzymani szerzyli w internecie fałszywe informacje dotyczące m.in. ofiar, liczby ofiar powodzi i wysadzenia wałów przeciwpowodziowych. Według danych resortu cyfryzacji aktywność kont, które sieją dezinformacje w mediach społecznościowych, wzrosła w trakcie powodzi o 300%. A fałszywe informacje miały powielać te same konta, które atakowały Ukrainę w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji. Ich celem było wywołanie w Polsce paniki. Wicepremier Gawkowski powiedział, że była to celowa rosyjska i białoruska dezinformacja. Przywódcy państw, którzy proponują rozwiązania mające doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie, kierują się własnym interesem. Tak Wołodymyr Zełenski odniósł się podczas debaty w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ do pomysłów Chin i Brazylii, które przygotowały plan dotyczący zorganizowania rozmów pokojowych Rosja-Ukraina. Ukraiński prezydent mówił, że podstawą działań pokojowych dla Ukrainy musi być propozycja oparta na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych, którą przygotował i dziś zaprezentuje w Białym Domu. Prezydent Andrzej Duda uważa, że każdą propozycję należy rozważyć, natomiast przywrócenie nadrzędności prawa międzynarodowego wiąże się z jednym, wypchnięciem Rosji z okupowanych przez nią terenów. Każda propozycja, która zostaje formalnie złożona, jest warta rozważenia. Dla mnie najważniejsze jest to, by został przywrócony prymat prawa międzynarodowego, a to oznacza w istocie odzyskanie przez Ukrainę kontroli nad terenami, które dzisiaj są okupowane przez Rosję, które Rosja wydarła przemocą Ukrainie. Andrzej Duda uczestniczy w Nowym Jorku w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Dla gości zaplanowane jest przyjęcie, którego gospodarzem będzie prezydent USA Joe Biden. W przyjęciu nie weźmie udziału gruziński premier Irakli Kobachidze. Amerykanie wycofali dla niego zaproszenie z uwagi na jego prorosyjski i antydemokratyczny kurs. Gruzińscy urzędnicy poinformowali, że Kobachidze został początkowo zaproszony na przyjęcie, ale jego zaproszenie zostało anulowane przez stronę amerykańską. Stany Zjednoczone odmówiły wszelkich spotkań z delegacją Kobachidze w Nowym Jorku. Ambasada USA w Tbilisi stwierdziła, że zaproszenie zostało cofnięte z powodu, jak napisano, antydemokratycznych działań gruzińskiego rządu, dezinformacji i negatywnej retoryki wobec Zachodu i Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele gruzińskiego rządu ocenili decyzję Amerykanów jako niepoważną. Rządząca w Gruzji Partia Gruzińskie Marzenie uchwaliła w czerwcu tego roku ustawę o zagranicznych agentach. Nowe prawo wzorowane jest na rosyjskich przepisach używanych do walki z opozycją. Kraje zachodnie zarzucają obecnym władzom Gruzji przyjęcie prorosyjskiego kursu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Lublin został wybrany na Europejską Stolicę Kultury 2029. W finale konkursu pokonał 3 polskie miasta: Bielsko-Białą, Kołobrzeg i Katowice. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił, że miasto to stało się swego rodzaju pomostem między wschodem a zachodem. To jest też niebywałe, jak się Lublin zmienił w ostatnich kilkunastu latach, między innymi budując taką otwartość wobec wszystkich tych, którzy stają się nowymi mieszkańcami Lublina. Jeśli dodam, że w Lublinie mamy największy odsetek studentów zagranicznych ze wszystkich miast, bo około 15% studentów w ogóle to są studenci z całego świata, z ponad 100 krajów świata. Miasto, które otrzymuje tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, nie tylko promuje swoją ofertę kulturalną i organizuje wydarzenia, ale dostaje szansę dodatkowego rozwoju infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej. Dotychczas dwa polskie miasta otrzymały ten tytuł. Kraków w 2000 roku i Wrocław w 2016. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co zobaczymy dziś, unosząc wzrok na niebo? Zobaczymy sporo chmur, choć możliwe też będą większe przejaśnienia, ale równocześnie możliwe będą przelotne opady deszczu, a na północy kraju także lokalne burze. Uważamy dziś na wiatr, nie tylko w czasie burz, ale też na południu Polski. Wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągnąć nawet, uwaga, 120 km na godzinę. Odpowiednie ostrzeżenia przed silnym wiatrem IMGW wydał więc dla wielu powiatów wzdłuż czeskiej i słowackiej granicy. Tak mniej więcej. Temperatura, bardzo proszę, wciąż przyzwoita. Na ogół od 17 do 22 stopni Celsjusza, a ciśnienie w południe w Warszawie ma dziś wynieść 988 hektopaskali. Polska pod wpływem niżu, więc ciśnienie będzie dalej spadać. A na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. I gramy! Można zrobić głośniej, zwłaszcza jeśli kocha się rock'n'rolla. Tak na dynamiczne otwarcie dnia, także w Trójce. Dzień dobry! Here we go. To hasło znają doskonale kibice piłki nożnej. To hasło używane przez dziennikarza Fabrizio Romano, doskonale zorientowanego w transferach między najważniejszymi, największymi klubami. No i bardzo nas to hasło cieszy, bo ono padło wczoraj, a dotyczy Wojciecha Szczęsnego, który ma zostać na rok. No w zasadzie na niecały sezon. Piłkarzem FC Barcelony, zdaniem wielu dziennikarzy, sprawa jest już przesądzona. Polak podpisze kontrakt do czerwca 2025 roku. No i komentarzy w tej sprawie nie zabraknie dziś w porannej audycji. Jest co komentować, prawda? Takie historie, takie sploty niespodziewanych zdarzeń nie są codziennością akurat w tym biznesie. Niestety są codziennością w wielu biznesach próby wyłudzania danych osobowych. No i często kojarzymy je z internetowymi oszustami, z tak zwanym spoofingiem albo scammingiem. Ale oddać swoje dane w ręce oszustów można w dużo prostszy sposób. No i może skończyć się to tak. Po podaniu numeru telefonu, który uruchamiał tę kartę, żebym dostał zniżkę na paliwo, okazało się, że ja już na tej stacji dzisiaj byłem. Pani mi powiedziała, że tankowałem o 7.15, była godzina 11, kiedy podjechałem na tę stację. Zaczęliśmy sprawdzać na kamerach, mówi, no może jakiś pana znajomy. Okazało się, że osoba, która podjechała, była zupełnie dla mnie obca. A podała numer telefonu Jacka Frenzla. No właśnie, to przygoda nieprzyjemna naszego redakcyjnego kolegi. I ona pokazuje, że najlepiej jednak nie podawać numeru telefonu głośno w sklepach, aptekach czy właśnie na stacjach benzynowych. No o ochronie danych nawet w takiej najprostszej formie powiemy dziś w porannej audycji, ale powiemy też o obowiązujących od wczoraj przepisach, które mają ułatwić walkę ze spoofingiem, czyli z atakami oszustów podszywających się w rozmowach telefonicznych pod różne ważne instytucje, na przykład banki. Co jeszcze dziś w programie? No nie zabraknie polityki. W rozmowie Renaty Grochal z Magdaleną Sroką oczywiście na pewno nie zabraknie polityki, ale też w relacji z wczorajszej, czy może raczej wczorajszo-dzisiejszej debaty w Sejmie. No niby chodzi o powódź, niby to poważna sprawa, a tradycyjnie politycznej przepychanki słownej przywiejskiej nie zabrakło i trwała do późnych godzin nocnych. Czy słyszeli państwo kiedyś o zawodzie streetworkera? No jeśli nie, to nie ma powodu do wstydu, bo w sumie to dopiero co zajęcie to zostało wpisane na listę zawodów, więc pracy, bardzo misyjnej pracy osób pomagających ludziom w kryzysie, zwłaszcza w kryzysie bezdomności, powiemy dzisiaj słów kilka. A co w takim przypadku, jak dzisiaj pan Andrzej się nie pojawi? To się często zdarza, więc się umawiamy kolejny raz. Jeśli nie zafunkcjonowało to, że umówiliśmy się konkretnie pod urzędem pracy, no to kolejnym razem pewnie zrobimy tak, że umówimy się u niego w pustostanie, bo czasami jest tak, że musisz wyjść człowiekowi naprzeciw i wspólnie z nim też drogę dosłownie, symbolicznie i dosłownie do konkretnej jednostki czy tam do urzędu i instytucji odbyć. Więc z panem Andrzejem się umówimy jeszcze raz. Z jednym panem to był rekord. Do urzędu pracy 14 razy się w Warszawie umawialiśmy. Wygląda na to, że upór i konsekwencja to są bardzo ważne cechy w pracy streetworkerów, ale szczegóły nieco później. Jesteśmy z państwem aż do godziny 9:00. Jeszcze kawał wspólnego poranka przed nami. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. W takim składzie dziś zapraszamy do trójki. Wydłużyło się nam to niebezpiecznie. Stop. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. Your body's sending all my love. Giving me no choice, no, no, no. Listen to the sound that he pours. I rock him up and as a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. The day I rock him up and as a one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Rock him up and shall I not fall it down. Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yes, you never had it easy, I know. But I still remember you and what we used to have. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yes. One of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear ragamuffin, should I not fall down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Na zegarach 18,5 minuty po szóstej. Przegląd prasy. Ustawa Kamilka do zmiany, pisze dziś Rzeczpospolita. Ministerstwo Sprawiedliwości chce stworzyć m.in. system śledzenia losów dziecka, a ten ma zapewnić szybki dostęp do danych. Chodzi tu oczywiście o nowelizację tak zwanej ustawy Kamilka. Ten dostęp do systemu śledzenia losów dziecka będą miały policja, pomoc społeczna, jednostki lecznicze i sądy. No i znajdą się w tym systemie dane o zdarzeniach związanych z przemocą, m.in. wobec najmłodszych. To jedno z najważniejszych założeń planowanej nowelizacji właśnie tak zwanej ustawy Kamilka. A te zmiany i nowelizacja zapowiadana już wcześniej przez Ministerstwo Sprawiedliwości to efekt ubiegłotygodniowego spotkania w resorcie. Spotkania roboczego, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele poszczególnych ministerstw zainteresowanych sprawą, ale też rzeczników praw dziecka i praw obywatelskich. Mamy tutaj ten system śledzenia losów dziecka wśród propozycji, ale także znalazło się w tym planowanej nowelizacji uproszczenie wykazu przestępstw, których popełnienie wykluczałoby z pracy z dziećmi. No i to nie wszystko. Propozycji zmian jest jeszcze więcej. Powołane miałyby zostać zespoły terenowe do spraw ochrony dzieci, kuratorzy pracujący z rodzinami podczas wizyt u podopiecznych, to ważne, obowiązkowo rozmawialiby z nimi. No i wzmocniona zostałaby również ochrona dzieci do lat 3 i zmiana sposobu sprawdzania niekaralności cudzoziemców przed dopuszczeniem ich do pracy z dziećmi. To kolejny punkt nowelizacji tak zwanej ustawy Kamilka. Ważne to rzeczy, choć w polskiej polityce dzieją się troszkę kuluarowo, pod przykrywką postaci takiej kłótni politycznej. To są ważne i warto śledzić losy zmian, tych konkretnych zmian prawnych. Często mówimy w porannej audycji o kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, ale chyba nie muszę nikogo przekonywać, że to bardzo ważne wybory nie tylko dla Ameryki, także dla Europy i dla całego świata, choćby dla sytuacji związanej z konfliktami. No i czytam na Onecie o mistrzowskiej zagrywce Kamali Harris, która ma jej zapewnić zwycięstwo w kluczowych stanach. Na czym polega ta mistrzowska zagrywka? Chodzi o to, że kampania Donalda Trumpa przeciwko Kamali Harris trzyma się utartych schematów, jest bardzo agresywna. Za to demokraci w tym przypadku przyjęli nietypowe podejście. Nie skupiają się na rywalu, zamiast tego promują swoją kandydatkę, zwłaszcza w kluczowych stanach jak Pensylwania, Karolina Północna czy Georgia. Wyborcy są po prostu bombardowani znacznie większą ilością treści o samej Kamali Harris niż negatywnych treści o Donaldzie Trumpie. No i to jest duża zmiana, bo zwykle demokraci skupiali się na atakowaniu rywala, no a w przypadku Donalda Trumpa takie założenie wydawałoby się oczywiste. Ale nie tym razem, bo Trump startuje w wyborach po raz trzeci, Amerykanie doskonale go znają, kto miałby być przeciwko byłemu prezydentowi, ten już przeciwko niemu jest. Teraz Amerykanie w kluczowych stanach, zdaniem demokratów, muszą poznać Kamalę Harris. No i te ostatnie tygodnie przed listopadowym głosowaniem na to właśnie są wykorzystywane. Republikanie, jak mówiłem, robią inaczej. A jakie będą tego efekty w kluczowych dla losów prezydentury Stanach, przekonamy się w listopadzie, choć tam głosowanie korespondencyjne już się rozpoczęło. No a w sondażach efekty tego działania demokratów podobno są już widoczne. Ale koszula bliższa ciału, to co rozgrzewa emocje w Polsce w ostatnich dniach, to pod względem sportowym sprawa Wojciecha Szczęsnego. Także hiszpańskie media tym żyją, zwłaszcza katalońskie. Mundo Deportivo pisze: Szczęsny coraz bliżej. W Polsce zapewniają, że przejdzie niedługo badania medyczne i jego transfer wydaje się znajdować na bardzo dobrej drodze. Kataloński Sport już nie o tym, że Polacy, tylko o tym, że oni sami wiedzą. Szczęsny potwierdza dziennikowi swój transfer do Barcelony. Polski bramkarz przejdzie badania i w poniedziałek podpisze umowę. No jest więc duża szansa, że doniesienia Fabrizio Romano i innych dziennikarzy zainteresowanych transferami są prawdziwe, są poprawne. Także na przeglądzie sportowym Onecie można o tym przeczytać. Według informacji podawanych przez Gol.pl Wojciech Szczęsny kolegom klubowym Roberta Lewandowskiego zostanie w poniedziałek wcześniej, bo w weekend przejdzie testy medyczne, a podpisze roczną umowę, za którą otrzyma 3 miliony euro. Warto przypomnieć, że według serwisu Tutto Sport w Juventusie zarabiał aż 6 milionów euro rocznie. Dwa razy mniej w Barcelonie, ale chyba nie o pieniądze tutaj chodzi. No a w Interi bardzo ciekawy komentarz Cezarego Kucharskiego, byłego reprezentanta Polski, który powiedział: Wojtek jest w czepku urodzony. No i to chyba pasuje idealnie. Pytanie, czy ten czepek będzie miał barwy bordowo-granatowe teraz, ale wiele wskazuje na to, że tak, i Barcelona będzie mogła przejść taktycznie do tradycyjnej lagi na Robercika. To już przetrenowane. Wojciech Szczęsny bezpośrednio do Lewandowskiego. Kiedy ostatnio co najmniej dwóch polskich piłkarzy grało w jednym z najważniejszych, największych europejskich klubów? Chyba od czasów słynnej trójki z Borussii to się nie przydarzyło, więc pewnie pojawią się w poniedziałek takie komunikaty na monitorach. Populacja kibiców Barcelony zwiększyła się. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm the side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior. I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. Yeah. Yeah, you stand by me.

Szczyt fali na Odrze przechodzi przez Słubice w województwie lubuskim. Straż pożarna poinformowała, że nie doszło do większych podtopień. Sytuacja jest dobra i pod kontrolą służb. W dwóch miejscowościach odkryto przesiąki w wałach, ale natychmiast je naprawiono. W wielu miejscach w województwie opadał już poziom wody, choć nadal przekroczony jest stan alarmowy. Ponad 30 tysięcy gospodarstw domowych i rodzin otrzymało już doraźną pomoc finansową po powodzi. Wnioski można składać w urzędach i ośrodkach pomocy społecznej. Procedura została bardzo uproszczona, mówiła w Trójce minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Kilka dni temu wydałam rozporządzenie, które dodatkowo upraszcza taki formularz, tak żeby już żaden pracownik socjalny, bo ja oczywiście ich rozumiem, że chcą rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, ale żeby już żaden pracownik socjalny nie miał żadnych wątpliwości. Na pomoc powodzianom przeznaczone zostaną 23 miliardy złotych z funduszy państwowych i unijnych. Kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 375 milionów dolarów zatwierdziły Stany Zjednoczone. Chodzi głównie o pociski artyleryjskie, rakietowe, pojazdy opancerzone i broń przeciwpancerną. Biały Dom ma dziś ogłosić dodatkową pomoc wartą nawet 8 miliardów dolarów. W Libanie rosną potrzeby humanitarne, alarmują Lekarze bez granic. Od kilku dni Izrael atakuje cele wojskowe Hezbollahu w tym kraju. W ostrzale od poniedziałku zginęły 572 osoby, a ponad 1800 zostało rannych. Według ONZ 90 tysięcy ludzi opuściło swoje domy i liczba uciekinierów wciąż rośnie. Kolejny serwis w Trójce o 7. Zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami, ale też z przelotnym deszczem w różnych miejscach Polski. No, te elementy prognozy sugerują już bardziej jesienną aurę, ale temperatura wciąż trzyma jeszcze lato i nie chce go wypuścić i pożegnać na rok. Stoi jesień za mgłą i tak dalej. Bo będzie dziś 14 stopni w Szczecinie i Jeleniej Górze, 18 w Zielonej Górze czy w Bielsku Białej, 21 w Bydgoszczy, Łodzi i Krakowie, 23 stopnie w Warszawie i Białymstoku. To będą najcieplejsze dziś miasta Polski. Oczywiście mówimy o temperaturze maksymalnej, czyli tej wczesnopopołudniowej. 27 minut mamy jeszcze do godziny 7. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz Human League, Don't You Want Me, a za kilka minut sprawdzimy, jak przebiegała debata sejmowa na temat powodzi. Czy była merytoryczna, czy niekoniecznie? O tym za chwilę w Trójce. Wojciech Szczęsny na 99%, a może nawet więcej, bo chyba tak można już powiedzieć, w FC Barcelonie zastąpi Marc-André Ter Stegena, kontuzjowanego bramkarza, do końca obecnego sezonu. Czy te wieści rzeczywiście rozgrzewają kibiców? Czy one rzeczywiście wywołują bardzo pozytywne emocje? No tu się właśnie zwracam do kibicek i kibiców. Dwie dwójki i siedem trójek. Można się z nami podzielić wrażeniami na temat tego transferu Wojciecha Szczęsnego, który tak szeroko komentowany jest, szczególnie w polskich, hiszpańskich, ale też innych europejskich mediach. Zapraszamy do trójki. A teraz temat, który także budzi emocje, choć chyba nie powinien, polityczne rozliczenia i pytania, co dalej. To wczoraj w Sejmie i w zasadzie dziś także, bo po północy zakończyła się debata. Rząd tłumaczył się w Sejmie z tego, jak wyglądały pierwsze dni walki z powodzią. Premier zapowiedział między innymi dalsze wsparcie dla ofiar tej powodzi, a także przygotowanie audytu działań służb i instytucji, który to audyt na spokojnie ma wyjaśnić, jak przebiegały działania poszczególnych służb w pierwszych godzinach, w pierwszych dniach powodzi. Konkretnych informacji z mównicy sejmowej udzieliło łącznie 12 członków rządu. Tak reagowali posłowie PiSu, kiedy na sali nie było już Donalda Tuska. Wcześniej premier wzywał posłów do solidarności wobec zagrożenia. Przekonywał, że takie jest oczekiwanie osób mieszkających na zalanych terenach. Słyszałem także od nich wszystkich, praktycznie bez wyjątku, że oczekują od nas, od ludzi tu zgromadzonych, solidarności z nimi w tym nieszczęściu, a nie politycznej bijatyki. Tej jednak nie dało się uniknąć. Po kilku chwilach premier przeszedł do krytykowania opozycji. Chcę wam przypomnieć, że wy jesteście ostatnimi, którzy mogą mówić, że ktoś się spóźnił z akcją pomocy do powodzi. Bo wtedy, kiedy ludzie tam na miejscu pomagali, i mówię nie o mnie, bo to jest moja robota, ja tu nie mam nic do rzeczy, ale ci ludzie, którzy tam na miejscu pomagali powodzianom, w sobotę w telewizji oglądali was na wieczu politycznym. Rząd polski skapitulował, odpowiada poseł PiS Rafał Bochenek. Był totalny chaos. To, co dzisiaj dzieje się na sali plenarnej, to jest swoisty teatr i próba przykrycia rzeczywistych winnych i prawdziwej odpowiedzialności, która leży po stronie rządu za to, co się działo. Politycy Prawa i Sprawiedliwości stawiają rządzącym kilka zarzutów. To spóźniona reakcja i nieudolne działania, a także błędy w komunikacji. W tym wypowiedź Donalda Tuska o tym, że prognozy nie są przesadzone. Dnia alarmujące. Dodajmy, że podczas tamtej konferencji premier jednak zaznaczył, że nikt nie lekceważy zagrożenia. De facto oszukał premier Polaków, tych, którzy dzisiaj są ofiarami tej wielkiej powodzi, i nie przekazał rzetelnych, prawdziwych informacji na temat rzeczywistych prognoz pogody, a przecież o tym, co się będzie działo w pogodzie, premier Donald Tusk wiedział już od co najmniej kilku dni. Kiedy Donald Tusk i jego ministrowie przedstawiali informacje o swoich działaniach, na sali nie było prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. I to według wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka pokazuje stosunek opozycji do kwestii powodzi. Jest jakaś taka prawidłowość, że mamy wysoką frekwencję PiSu na Twitterze albo na portalu X albo na Facebooku i mnóstwo jakichś różnego rodzaju oskarżeń, ale jak przychodzi co do czego i mamy dzisiaj debatę i zaraz ustawę, która ma pomóc powodzianom, to ich jakoś zabrakło. Błaszczaka widziałem na dziesiątkach konferencji prasowych o powodzi, ale nie widziałem go dzisiaj na sali sejmowej, wtedy kiedy zabierali głos najważniejsi ministrowie, mówiąc o tym, jak wyglądała realna pomoc w czasie powodzi. W kolejnych dniach posłowie będą pracowali nad konkretnymi rozwiązaniami mającymi zapewnić pomoc dla wszystkich osób poszkodowanych w powodzi. Relacjonował sejmowe wydarzenia Bartosz Bielecki, który do późnego wieczora wczoraj pracował przy Wiejskiej. Pewnie teraz odsypia. To może go obudzimy. No ja jestem zachwycony tym, że Wojtek będzie grał w Barcelonie, bo Wojtek to jest mój ulubiony piłkarz i tak się cieszę całym sercem. Polska, Wojtek! Czyli entuzjazm obecny wśród kibiców. Państwo to potwierdzają? Wojtek Szczęsny w FC Barcelonie. Czy nas cieszy rzeczywiście ta informacja? A może już męczą te piłkarskie transfery? 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Adres mailowy. Yeah. trójce Pearl Jam, Wreckage, w trójce także Państwa opinie na temat powrotu Wojciecha Szczęsnego z emerytury. Pan Wojtek Szczęsny, jak zakończył karierę, no to wielu kibicom zrobiło się szkoda, no bo ten wiek go nie skreślał. Jeżeli czuje się na siłach i chce dalej grać, to bardzo dobrze. Zresztą pan Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski, no chwilę po tym, jak Wojtek ogłosił właśnie zakończenie kariery, no to powiedział, że on długo nie wytrzyma i gwarantuję wam to. No i po prostu sprawdziły się słowa pana Michała Probierza. Także ja panu Wojtkowi życzę dużo zdrowia, dużo sukcesu, wytrwałości i jak najbardziej mu kibicuję. No, że Polak długo nie wytrzymał na emeryturze, to się chyba nie ma co dziwić. Wszyscy tak mówimy o Szczęsnym, o Barcelonie. A moglibyście podać wynik Industrii Kielce w Lidze Mistrzów, a właśnie z Barceloną? Oczywiście, nie chciałem wychodzić przed szereg, przed serwis sportowy, ale bardzo proszę, Industria Kielce grała wczoraj z FC Barceloną w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych i przegrała 28-32 i duża w tym zasługa także bramkarzy Barcelony, skoro jesteśmy akurat przy tym temacie. Zapraszamy do trójki. A teraz w porannej audycji na 13 minut przed siódmą przeniesiemy się do Afganistanu, który rządzony przez talibów najpierw ograniczał większość praw kobiet, a teraz zaczął ograniczać także prawa mężczyzn. I kto tam będzie miał jeszcze prawa po tych wszystkich procesach? O tym opowie nam Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, to jest dobre pytanie, bo talibowie są bardzo dobrzy w ograniczaniu praw wszystkim. Rzeczywiście przede wszystkim skupiają się na ograniczaniu praw kobiet, dlatego że oni opierają swoje surowe reguły na zasadach takiego najsurowszego islamu z okresu średniowiecza tej religii, więc tutaj rzeczywiście to są decyzje daleko posunięte ograniczające prawa. 1500 artykułów liczył taki edykt wydany przez talibów kilka tygodni temu dotyczący właśnie moralności. Teraz ukazał się do niego suplement, w którym także są opisane prawa mężczyzn. No i tu znalazły się na przykład zakazy ubierania się w zachodnim stylu, czyli nie ma mowy o tym, żeby nosić krawat, nie ma mowy o tym, żeby nosić dżinsy, nie ma mowy o tym, żeby nosić sportowe buty. To po pierwsze. Po drugie, mężczyznom nie wolno patrzeć na kobiety, które nie są ich żonami albo krewnymi. No i jeśli mężczyźni nie pojawią się przez dłuższy czas w meczecie, nie będą tam widziani, to do ich domu zapuka policja moralności i zapyta, czemu nie było tego kogoś dawno w meczecie. Jeśli nie będzie miał dobrego usprawiedliwienia, na przykład ciężkiej choroby, to może zostać ukarany więzieniem albo jakąś grzywną. I to oczywiście, o czym mówimy, się przebija do mediów, ale to ograniczanie praw nie jest w żaden sposób porównywalne praw mężczyzn z tym, jak talibowie ograniczają prawa kobiet, które właściwie zostały zamknięte w domach, którym nie wolno samodzielnie z tych domów wychodzić, które muszą zasłaniać całe ciało, którym nie wolno wejść nie tylko do wielu publicznych miejsc, ale nawet do parków narodowych, do miejsc, gdzie trudno sobie wyobrazić, żeby można było komukolwiek zakazać tam wstępu, nawet uwzględniając to, że talibowie mają bardzo średniowieczne myślenie. To wszystko powoduje te ostre zasady, że Afganistan opuszczają kolejni ludzie, którzy nie zgadzają się z tym stylem życia, mimo trudności, mimo tego, że z Afganistanem zerwano wiele połączeń transportowych. To jak mówi reporterka, autorka książki Buntowniczki z Afganistanu, właśnie o afgańskich kobietach, Ludwika Włodek, to jest bardzo duży eksodus i tak ona o tym mówi. Tam się odbył kolosalny drenaż mózgów. To znaczy właściwie cała elita wyjechała. Kobiety, które były polityczkami, które pracowały w administracji, które były lekarkami, które były nauczycielkami w szkołach. One wszystkie jak tylko mogły opuściły Afganistan. I to nawet te, które na początku deklarowały, że zostaną i będą coś zmieniać. Później się zorientowały, że to jest po prostu po pierwsze ryzykowne dla ich własnego życia, a po drugie, że w takiej sytuacji się naprawdę niewiele da zmienić. No i kobiety nie mogą podejmować pracy, prowadzić przedsiębiorstw, chodzić same do jakichkolwiek miejsc, gdzie mogłyby spotkać obcych sobie mężczyzn, nie mogą prowadzić samochodów, no i nie mogą się edukować, bo jak tłumaczy dr Jakub Gajda, afganolog i ekspert Fundacji Pułaskiego, talibowie dla kobiet, czy właściwie dziewcząt, otworzyli tylko taką najbardziej podstawową edukację, kilka podstawowych klas i nic więcej. I kolejnych szkół mimo obietnic otworzyć nie chcą. I tak mówi ekspert. Oni zasłaniają się tym, że w ramach takiej wizji islamskiej, koranicznej, edukacja w Afganistanie jest zapewniana zarówno mężczyznom, jak i kobietom, znaczy dziewczynkom, no bo kiedy już dziewczynka przestaje być dziewczynką, a zaczyna być kobietą, czyli tam w wieku około tych 13 lat, już do szkoły chodzić nie może. Natomiast do tej powiedzmy 5., 6. klasy ta edukacja jest dziewczynom zapewniana. No i o prawach kobiet w Afganistanie mówiła choćby przy okazji trwającej w Nowym Jorku sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na takiej konferencji towarzyszącej temu wydarzeniu słynna aktorka Meryl Streep. To była taka konferencja właśnie zwracająca uwagę na prawa człowieka i prawa kobiet w Afganistanie. I Meryl Streep powiedziała tak: dziś w Afganistanie koty mają więcej praw niż kobiety, bo mogą usiąść przed domem i poczuć słońce na pyszczku albo pobiec za wiewiórką do parku. Wiewiórki mają więcej praw niż kobiety w Afganistanie, bo mogą pójść do publicznego parku. Ptaki mają więcej praw niż kobiety w Afganistanie, bo mogą publicznie śpiewać i zabierać głos. No to rzeczywiście pokazuje, jak trudna jest sytuacja nie tylko kobiet, ale także i coraz trudniejsza mężczyzn, tylko że dopiero teraz chyba część mężczyzn w Afganistanie zorientowała się, co to znaczy rządy talibów. Bardzo mocne są te słowa Meryl Streep i obrazujące rzeczywiście to, co dzieje się z prawami kobiet w Afganistanie. Michale, ty nosisz brodę, prawda? Noszę brodę, tak. Na długość jednej pięści co najmniej? Nie, bardzo krótką i to by mnie też dyskwalifikowało w Afganistanie, bo jedną z tych zasad rzeczywiście, które teraz wprowadzono, jest zasada mówiąca o tym, że broda musi mieć długość, co najmniej długość pięści. No, u mnie brakuje do tego sporo. U mnie też sporo brakuje i zastanawiam się, czy osoby, które muszą ją najpierw zapuścić, też muszą mieć jakieś usprawiedliwienie, dlaczego jeszcze nie jest taka długa. Choć brzmi to absurdalnie. Michał Strzałkowski o sytuacji kobiet i mężczyzn także w Afganistanie. Coraz gorszej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Co mam powiedzieć, gdy zapytają jej rodzice, że siedzę na ławce przy piwie i trawce? Jak wyobrażam sobie nasze wspólne życie i jaką mam pracę i czy wiem co w polityce? Jak moim zdaniem zarobię na ich wnuki? Chyba nie na muzyce, chyba nie jestem aż tak głupi. Gdyby wiedzieli, że nie mam studiów i mam długi, Boże, zjarałbym sługa i napił się wódki. Jakie masz hobby i co robisz w wolnym czasie? Raczej nie mam hobby, chyba że liczą się kace. Sporo imprezuję, gram w PlayStation, trwonię kasę i 3 razy powtarzałem 3 klasę. I mówią mi, że nie mam już czasu i mówią mi wciąż, mówią mi cały czas. Czuję się źle, gdy brakuje mi hajsu, lecz jest mi okej, gdy piję i gram. Co mam powiedzieć, gdy jej rodzice zaczną pytać, że śpię do 16, imprezuję zanim zasnę? Jakie mam plany i oczekiwania wobec życia? Nie mam nic, moi kochani, chyba jestem spłukany. Ale jesteśmy tacy zakochani, całkiem sobie oddani, przecież to widać. To to, że z każdej pracy po miesiącu chcą mnie wylać. Przecież nagrałem super płytę, musi tylko ktoś ją wydać. Poza tym lubię czytać, lecz czasem nie mam czasu, bo muszę się wyspać albo wyjść do pubu. Potem wpadają ziomki, zbijają piątki, palimy szlugi, tak mi mijają piątki. I lubię swój dzień, lubię do czasu, gdy mówią mi ziom, marnujesz cały czas. Czuję się źle, gdy brakuje mi hajsu, lecz jest mi okej, gdy mam piwo i gram. Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym. Moi znajomi palą swiski, kręcą skręty, lubią duże kieliszki, fajne panienki. Co więcej, jestem gwiazdą, naprawdę duży format. Lubię firmowe metki, imprezki w cudzych domach. Lubią mi, że nie mam już czasu, lecz lubię to wciąż, lubię to cały czas. Czuję się źle, gdy sam stoję przy barku, lecz jest mi okej, gdy baluję i gram.